Sytuacja jest wesoła i skoczna, a na handry działa jak czekolada. Zapraszam w soboty po godzinie 10. Wojciech Cejrowski. Autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 14 dzień sierpnia, minęła 6. Pora na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Senacka komisja przyjęła bez poprawek nowelizację ustaw o KRS-ie i ustroju sądów powszechnych. Teraz zajmie się nimi cała Izba. Trzecia grzywna dla prezydent Warszawy to kara za kolejne niestawienie się przed komisją weryfikacyjną. Polski rząd tłumaczy w liście do Komisji Europejskiej, dlaczego nie przyjmuje migrantów. Nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych przyjęte w Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji bez poprawek teraz trafią pod obrady plenarne Senatu. Przedwczoraj posłowie PiSu złożyli w Sejmie projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Zdaniem jej autorów to nieodłączna część reformy wymiaru sprawiedliwości, dużo wcześniej zapowiadanej. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, oceniając projekt, powiedziała, że staje się on sądem przy ministrze sprawiedliwości. Tłumaczyła też, do czego jej zdaniem zmierza cała reforma. Chodzi tutaj o to, żeby wymienić skład Sądu Najwyższego, czyli o zmiany kadrowe. I do tego zmierza absolutnie cały ten projekt. W związku z projektem posłów PiS na 27 lipca zaplanowano nadzwyczajne zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent Warszawy ponownie ukarana grzywną w wysokości 3000 zł za to, że nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną badającą reprywatyzację w stolicy. Komisja zajmowała się wczoraj sprawą zwrotu działki pod dawnym adresem Chmielna 70. To od tej działki zaczęła się afera reprywatyzacyjna. Hanna Gronkiewicz-Waltz na konferencji prasowej oświadczyła, że w sprawie Chmielnej została wprowadzona w błąd przez ówczesnych pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami. Nie byłoby tematu Chmielnej 70, gdyby Krzysztof Śledzielski, pracownik BGN-u, nie zataił przed przyłożonymi dokumentów, które dawały nam możliwość innego rozpatrzenia wniosku. Został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Krzysztof Śledziewski odpierał przed komisją zarzuty prezydent stolicy. Powiedział, że nie zataił informacji z Ministerstwa Finansów, z których wynikało, że działka przy Chmielnej 70 została już spłacona. Wyjaśnił też, że nie został zwolniony dyscyplinarnie, a z pracy zrezygnował, bo utracił zaufanie do swojego pracodawcy. Wspieram stanowisko ratusza, że przydałby się w reprywatyzacji kozioł ofiarny i na tego kozła ofiarnego został wyznaczony pan Śledziewski. Dawny adres Chmielna 70 to działka tuż obok wejścia do sali kongresowej. Choć jest niewielka, jej wartość jest szacowana na około 160 milionów złotych, bo można na niej wybudować najwyższy budynek w Polsce. Polska odpowiada Komisji Europejskiej na zarzut, że nasz kraj nie przyjmuje uchodźców. Szef MSWiA napisał do Brukseli list, w którym wnosi o umorzenie postępowania o naruszenie prawa unijnego w związku z decyzjami o relokacji z 2015 roku. Mariusz Błaszczak zwraca w nim uwagę, że mechanizm rozmieszczania migrantów jest nieskuteczny i pogarsza bezpieczeństwo w krajach członkowskich. Podkreśla też, że również inne państwa Unii nie wywiązują się ze zobowiązań sprzed 2 lat. Ten mechanizm przyciąga kolejne fale migracji do Europy. Jest to mechanizm niewykonywany przez inne państwa europejskie. Dane z lipca 2017 roku wskazują, że tylko 14% spośród 160 tysięcy ludzi, jacy mieli być relokowani, zostało właśnie relokowanych. Dokładnie miesiąc temu Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z odmową przyjmowania uchodźców. Państwa miały miesiąc na odpowiedź. Norweski Komitet Noblowski obarcza chińskie władze odpowiedzialnością za przedwczesną śmierć laureata pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo. Komitet zamieścił taki wpis na swojej stronie internetowej. Liu Xiaobo, chiński pisarz, opozycjonista i laureat pokojowej Nagrody Nobla sprzed 7 lat, zmarł w szpitalu w Shenyang na północnym wschodzie Chin. Przyczyną śmierci był nowotwór wątroby. Liu Xiaobo miał 61 lat. Od 2009 roku przebywał w więzieniu. Chińskie władze, mimo presji światowej opinii publicznej i apeli o zwolnienie dysydenta z więzienia, odmówiły wydania zgody na wyjazd i leczenie Xiaobo za granicą. Pod koniec czerwca pojawiła się wiadomość o uwolnieniu chińskiego noblisty z więzienia i przewiezieniu go do szpitala, gdzie był izolowany i pilnie strzeżony. Tam nie udzielono mu jednak specjalistycznej pomocy, co jest godne ubolewania. Czytamy w opublikowanym przez komitet oświadczeniu. Był prawdziwym więźniem sumienia, który za swoją walkę zapłacił najwyższą cenę. Brzmią ostatnie słowa oświadczenia Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Przemysław Gałiński, Polskie Radio.

Dzień dobry, szanowni państwo. Witam porannie wszystkich słuchaczy programu trzeciego, a konkretnie słuchaczy audycji zapraszam do trójki. Jest godzina 6:11. Rozpoczęliśmy. Poranna ekipa, czyli drużyna zapraszamy do trójki, to Darek Pieruk, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz i ja, Wojciech Mann. Zaczynamy, a od razu na samym początku, jak to zawsze robię, przypomnę, jak mogą państwo się do nas odzywać. Albo telefonicznie 22 i 7 trójek, albo też SMS-owo 71335, albo mailowo man@polskieradio.pl. Człowiek tak się przyzwyczaił do tej nowoczesności, że po rozpoczęciu audycji od razu gapi się w ekran, czy będzie jakiś sygnał, czy ktoś w ogóle słucha. A, jest pierwsza poczta, czyli przynajmniej jedna osoba. O, nawet dwie osoby słuchają, no to już nie jest źle. Najpierw informacja, że dzień po operacji trzeba obudzić się o 6, aby posłuchać audycji, podpisane P. No, mam nadzieję, operacja, wszystko w porządku i dzień się będzie dobrze rozwijał. A potem ta druga wiadomość potwierdzająca, że pani Bożena z Bydgoszczy też słucha, mało tego pisze, dziś nie myję okien, ale słucham audycji. No, właściwie słusznie. Po co się męczyć z oknami, kiedy teoretycznie może trochę padać. Poczekajmy z tym. A audycji myć nie trzeba, wystarczy tylko słuchać. A jeszcze mamy SMS-a. No tak, atak miłośników głośnego grania. Potrzebuje czadu jak mech wody. No dobrze, to jeszcze może nie będzie czad, ale postaram się w trakcie coś wynaleźć. Kasia z Warszawy pisze, że wie, że to nie koncert życzeń, ale chciałaby coś mocnego na pobudkę. Pani Kasiu, będę się starał, ale nie wszystko od razu. Inny, dramatyczny zupełnie list. Panie Wojtku, ratunku, wychowałem się na takich zespołach jak Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, a moi synowie lubią słuchać disco polo. Dramat, prawda? No, dramat, drogi słuchaczu, ale trzeba delikatnie przypominać im, że są lepsze nieco rytmy. No i jeszcze, to tak jak pani Kasia, trochę gruzu, żebym zapodał do porannej kawy. Będę się starał, powiedziałem, ale nie wszystko naraz, tym bardziej, że teraz porana coś zgoła innego. Życie intymne roślin. I oczywiście rozmawiają Marcin Gutowski i dr Marcin Zych z Warszawskiego Ogrodu Botanicznego o jak smakowicie się zrobiło, o truskawkach i malinach. Panie doktorze, truskawki, maliny czy czereśnie? No zdecydowanie truskawki, ale warto o truskawkach i malinach sobie porozmawiać, bo w sumie dość rzadko nam się zdarza rozmawiać o samych efektach pożycia intymnego, czyli o owocach, a truskawki i maliny są ciekawymi owocami. Na pewno wszyscy z Państwa czasami zastanawiali się, dlaczego na przykład malina jest złożona z takich malutkich kuleczek tak naprawdę, nie jest takim owocem jak powiedzmy jagoda czy jabłko, natomiast składa się z takich modułów i właściwie podobna sytuacja jest w truskawce, z tym, że tamte moduły mieszczą się na powierzchni owocu. Mamy dużą, piękną, czerwoną truskawkę, a na wierzchu tejże truskawki są takie malutkie przecineczki, które trochę chrzęszczą w zębach. I otóż w przypadku maliny i w przypadku truskawki to właśnie to są tak naprawdę prawdziwe owoce. Tu musimy się cofnąć do momentu, kiedy nie ma jeszcze owoców, a są kwiaty i pogrzebać sobie w kwiatach truskawek i malin i okaże się, że w takim kwiecie mamy wiele słupków. Zwykle raczej częściej spotykamy taką sytuację, kiedy w kwiecie jest jeden pojedynczy słupek. Natomiast to jest taka sytuacja bardziej prymitywna w sumie ewolucyjnie, kiedy w kwiecie występuje wiele słupków. No i oczywiście, jak to bywa również w takich jednosłupkowych kwiatach, z pojedynczego kwiatu może rozwinąć się po zapyleniu, jeżeli do niego dojdzie, owoc. No ale skoro mamy wiele słupków, to mamy wiele owoców. No ale co tak naprawdę wobec tego jemy? Zwłaszcza w przypadku truskawki to jest dość niecodzienna sytuacja, bo to, co tak naprawdę nam smakuje, to jest piękne, czerwone, słodkie i aromatyczne, nie jest wcale owocem. To jest dno kwiatowe, które jest bardzo silnie rozrośnięte. W momencie, kiedy nastąpi zapylenie, zapłodnienie, zaczynają tworzyć się właśnie te malusieńkie, drobne owocki, które w rzeczywistości są orzeszkami, właśnie umieszczonymi na powierzchni tego wybujałego dna kwiatowego. W przypadku maliny sytuacja jest dość podobna, z tym, że tam owocem jest pestkowiec. Tylko, że tych pestkowców, w związku z tym, że jest wiele słupków, jest bardzo dużo. I każdy taki modulik to jest de facto pojedynczy owoc. Czyli mówimy o czymś w rodzaju owocostanu. Nie, acz jest pan blisko, panie redaktorze, coś tam z tej botaniki jeszcze zostało. Mówimy w takim przypadku o owocach zbiorowych. Owocostany to wtedy, kiedy mamy kwiatostan, z którego powstaje coś w rodzaju owoców, właśnie owocostan. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Żeby te owoce truskawki i malin były piękne, musi dojść do kompletnego zapylenia, a później zapłodnienia wszystkich słupków. Jeżeli do tego nie dojdzie i mamy na przykład za mało owadów, które obsługują takie kwiaty, wtedy to, co dostajemy w efekcie, to są takie truskawki trochę poziomki. Nie, to wtedy są takie truskawki, które nam się zwykle nie podobają. Bo one są takie koślawe, krzywe, z jednej strony bardziej, z drugiej mniej. Pewnie smakują tak samo, ale już znacznie gorzej się sprzedają. Chcemy mieć ładne truskawki, dbajmy o owady. Tak jest, to jest świetna konkluzja tej rozmowy. Jeśli o mnie chodzi, to czereśnie też bardzo przyjemne. Więc tak... Pozdrowienia od Nadii, która życzy pięknego piątku i wiedząc, że nie koncert życzeń, prosi o coś z mocą i pozdrowienia dla Anulki i Dawida, którzy siedzą z przodu. No jak siedzą z przodu, to trzeba ich pozdrowić. I jeszcze bardzo miły list podpisany Ania i Rafał. Jadą sobie do Stuttgartu i tam będą słuchać Barry'ego Gaja, Beth Hart i Stevie'ego Winwooda. Życzę miłych wrażeń. No a teraz ten obiecany gruz. Nie wiem, czy wystarczająco gruzowaty, ale naprawdę się starałem. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Godzina, no właśnie, 6:30. Romuald Wójcik ma dla państwa skrót informacji. Ciężarówkę, w której podróżowało dwóch Afgańczyków, zatrzymała policja w Gajewie na Kujawach. Mężczyźni i kierowca zostali zatrzymani w areszcie do czasu wyjaśnienia sprawy. Takie są procedury, które musimy stosować. Nie wiemy, dokąd jechał samochód, gdyż jest to nowa informacja i czynności trwają, mówi Joanna Tarkowska z Policji w Świeciu. Dwóch mężczyzn poszkodowanych w pożarze lakierni w Wysocku Małym w Wielkopolsce zawieziono do szpitala. Jednym z nich jest strażak, drugi mężczyzna zatruł się dymem z płonących chemikaliów. Lekarz na miejscu pomógł także żonie właściciela zakładu. Pożar w nocy. Strażacy mówią, że jest zbyt wcześnie, aby określić jego przyczyny. Były wiceprezes zakładów chemicznych Police nie trafi do aresztu. Szczeciński sąd oddalił wniosek prokuratury w sprawie Wojciecha N. Sąd zdecydował też o niezastosowaniu aresztu wobec byłego dyrektora innej spółki, Tomasza J. Podejrzani będą odpowiadać z wolnej stopy, mówi rzecznik sądu Michał Tomala. W ocenie sądu okręgowego zebrane do tej pory i na obecną chwilę dowody nie wskazują na tak zwane duże prawdopodobieństwo, że ci podejrzani dopuścili się zrzuconych im czynów. Nie ma podstaw do stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania. W tak zwanej aferze polickiej jest 10 podejrzanych. Mieli podejmować decyzje, przez które zakłady chemiczne straciły 30 milionów złotych. Chodzi m.in. o zakup kopalni fosforytów w Senegalu. Ponad 400 osób oskarżono w Stanach Zjednoczonych o oszustwa w służbie zdrowia i handel środkami narkotycznymi. Straty w tej aferze osiągnęły wartość co najmniej 1,5 miliarda dolarów. Eksperci określają ją jako największą operację przeciwko oszustom w służbie zdrowia w historii USA. Wśród oskarżonych jest 6 lekarzy podejrzanych o przepisywanie niepotrzebnych recept na heroinę, opium i morfinę. Ponad 120 osób oskarżono o dystrybucję narkotycznych środków przeciwbólowych. Są one przyczyną największej w historii USA liczby przedawkowań. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójki o 7:00. Pan Michał z Bydgoszczy zamiast iść spać poszedł po bułki i posiedzi z audycją przy śniadaniu. Panie Michale, bardzo jesteśmy wdzięczni, bo wiemy, że jest dla kogo pracować. Dla pana i dla wszystkich innych prognoza. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, jedynie miejscami na północy, zachodzie i w Karpatach przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura, a rozpiętość niezbyt wielka, 18 stopni w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Zakopanem, 19 w Gdańsku i Łodzi, z kolei Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Kielce, Katowice 20, Warszawa, Kraków 21 i Rzeszów, zdołał się znaleźć na najwyższym podium, 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest chyba jakieś 50 stopni. Nie 50 stopni, tylko 50%. Jak to? Gorąca wyprzedaż smykuj na smyk.com. Wszystkie ubranka i buty z kolekcji wiosna-lato tańsze aż o 50%. Zapraszamy do smyka. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład delikatna szynka wieprzowa bez kości tylko 11,88 za kilogram, a olej kujawski jedynie 14,99 za 3 litry. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:35 prawie, czyli od drugiej strony patrząc za 25 minut siódma. Dostaję od Państwa ciągle informacje, bardzo pozytywne, że po pierwsze Państwo słuchają. Pan Janek napisał, że posłuchał sobie bluesa, ale zmartwił się, że wśród publiczności więcej, jak to poetycko napisał, przypruszonych siwizną głów. No tak, blues to nie jest disco polo, ale czy koniecznie tylko siwi muszą go słuchać? Uwaga, nie siwi. Oto próbka tego, czego można słuchać zamiast disco polo. Jealous sky, mocking the way that my lover done bid me goodbye. Worry, not anymore. Time on my hands can't demand where I rest my soul. I'll pour me a drink and watch the rain pouring down and know that someday I will be home in Oklahoma. Well, I'm walking down that lonesome road. There's nothing left here for me now but my worn out soul. People with empty hands wipe all the tears from the years of their wasted plans. They poison the world with silent faces from hell. I'm moving on to Oklahoma. 15 minut do 7. Przeglądam kolorową prasę. Niezbyt wiele jest właściwie tych informacji, które chciałoby się Państwu przekazać, no ale parę tutaj wynalazłem. Ciągnie się właściwie tasiemiec dotyczący małżeństwa pani Krupy. No i tym razem pan Roman, czy Romain, żałuje, że odmówił terapii, bo terapia mogłaby to małżeństwo może uchronić od rozpadu, a on odmówił i obwinia ją o rozstanie. No, dramat. Prawie 40 milionów Polaków śledzi to, co pani Krupa poinformuje nas o tym, co z jej byłym małżeństwem dalej się dzieje. I mamy tutaj, na pierwszej stronie taki dosyć wieloznaczny wydawałoby się tytuł. Maryla nie chce już z Zenkiem. A propos jubileuszu w Opolu Maryli Radowicz. Maryla nie chce już z Zenkiem. Ja tam się dziwię, że w ogóle kiedykolwiek chciała. No ale to nie moja sprawa. A mamy telefon. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja od 5 robię pierogi, a mam ich zrobić 300, ale jak tylko usłyszałam pana Wojtka, to takiego tempa dostałam, że aż ręce mi mdleją z wrażenia. I cały czas liczę na to, że usłyszę jakiś ekstra kawałek country, chociaż moi znajomi twierdzą, że to wieśniacka muzyka, ale ja niektóre kawałki country kocham. Chicken, sweet iced tea, night crawlers, crickets, and a Zebco 33. Old Glory waving at you as you're driving by the courthouse. And it's just another day in heaven south. Little country angel, like you never seen, took a pair of scissors to a pair of jeans. You pick her up on Friday and you puck her up and kiss her on the mouth. And it's just another day in heaven south. Drive down Main Street and everybody's there. Subwoofers booming like cannons in the square. Sign says no cruising. Just another day in heaven. Potem jak apelowałem do niesiwych, aby posłuchali czegoś innego niż Disco Polo, zgłosiła się spora grupa. Jeden niesiwy jedzie motocyklem nad morze, Dagmara niesiwa również słucha. Dobrze. Musi być przekrój społeczeństwa, żeby pokazać suwerenowi, że są różne gatunki muzyki. A teraz dr Andrzej Kruszewicz powróci do opowieści, którą wysłuchał Darek Pieruk o ptasich dziobach. Co można zrobić za pomocą dzioba? Tak naprawdę ptaki przy pomocy dzioba robią wiele różnych czynności. Można wręcz powiedzieć, że robią wszystko, nawet więcej niż szwajcarski scyzoryk. Oczywiście dziób służy do pielęgnacji upierzenia, do pobierania wydzieliny gruczołu kuprowego, służy do pieszczot, służy do walki, służy do zabijania ofiary, służy do pielęgnacji piór, czesania tych piór bardzo precyzyjnego, bardzo dokładnego, do przekładania jaj, obracania tych jaj, do karmienia piskląt, do dopieszczania tych piskląt. Krótko mówiąc, do wszystkiego. Po co ptakom takie dziwne dzioby jak to, co nosi tukan? No to wygląda jak jakaś łycha od koparki, wielkie, to ogromne, chyba ciężkie. Jeżeli jest tak duży dziób i kolorowy, to z całą pewnością jest to sygnał. Nasz bielik ma piękny, duży dziób, bielik amerykański też ma wielki, żółty dziób i ten żółty dziób jest tylko u osobnika dorosłego i on jest ponadnormatywnie duży, dlatego że on dodatkowo spełnia funkcję wizualną, jest sygnałem, jestem dorosłym bielikiem, uważaj, więc to jest dodatkowy sygnał, ta wielkość tego dzioba, jaskrawy kolor. Podobnie jest u tukanów, każdy gatunek tukana ma inaczej ubarwiony dziób. Ten dziób jest bardzo duży, bo to jest właśnie taka chorągiew pokazywana. Ja tu jestem przedstawicielem tego gatunku. Zresztą tukany są prawie zawsze w parach, czasem w jakichś małych grupkach, ale pary są razem. Jest to sygnał dla sąsiadów. Tu jesteśmy właścicielami tego terytorium, nie wkraczaj. Ale dokładne badania wykazały, że i u dzioborożców, i u tukanów, pomijając to, że ten dziób ogromny, ale ma bardzo delikatną strukturę, to jest bardzo lekki, to i u dzioborożców, i u tukanów ten dziób służy do chłodzenia. Przy temperaturach, które są w tropikach, a tam właśnie żyją i tukany, i dzioborożce, w czasie lotu mięśnie pracują, wytwarzają mnóstwo energii cieplnej, no i to trzeba jakoś odprowadzić. I właśnie te gąbczaste struktury dzioba i powiew w czasie lotu po tym dziobie, to jest właśnie grzejnik, to jest radiator, który chłodzi, a jednocześnie informuje wszystkich wokół, kto leci. Dlatego no, na te dzioby warto czasem spojrzeć trochę inaczej. Ogólnie ptaki na świecie mają dzioby najróżniejszych kształtów, przeróżnych, czasem przedziwnych. Czasem człowiek się zastanawia, po co to komu. No ale dopiero jak się pozna życie takiego ptaka, to można to w pełni zrozumieć. Ja muszę powiedzieć Państwu, powtarzam to wielokrotnie, ilekroć słucham doktora Kruszewicza, to wręcz nie wierzę, ile można informacji wydobyć z tak wydawałoby się prostej, prostej to może za dużo powiedziane, rzeczy jak ptasi dziób. Pewnie tych odcinków mogłoby być jeszcze więcej. Dzioby to dopiero początek ptaków, a potem jeszcze cała reszta aż do ogona. Let's go! Coming to her rescue. Come on, everybody, there's a room. Naprawdę, Trójeczko, tu trójkowy biegasz. Przepraszam, że dyszę, ale biegam, bo lubię. A chciałem tylko podziękować panu Wojtkowi, że to powiedzieć, że wspaniale się biega przy tym jego umpa-umpa, który zadaje od rana. Ale troszkę się pan zmęczył. No dobrze. To był telefon, który potwierdza, że państwo słuchają nas w różnych sytuacjach, nie tylko przy śniadaniu. Pan Paweł napisał: jestem chłop w sile wieku, prawie 2 metry wzrostu, sztuki walki sobie ćwiczę i gram bluesa na gitarze. Siwy włos mi obcy. To chyba nie tak z tą siwizną i bluesem. Panie Pawle, oczywiście, że nie tak. Szczególnie, że piszą i rudzi, i blondyni, i jedna naturalna blondynka. I w ogóle jest bardzo przyjemnie. Yeah.